Astăzi suntem în Geneza, capitolul 16. În incursiunea noastră prin viața lui Avram, o viață în care învățăm lecții ale credinței și citim așa. Sarai, soția lui Avram, nu-i născuse acestuia copii, dar ea avea o slavă egipteancă pe care o chema Agar. Așa că i-a spus lui Avram, Domnul m-a oprit să am copii, intră-te rog la slava mea, poate voi primi copii prin ea. Avram a ascultat-o pe Sarai. Astfel, după ce Avram a locuit 10 ani în Canaan, soția sa, Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar, slava sa, și a dat-o soțului ei. Avram ca să-i fie soție. El a intrat la Agar și aceasta a rămas sărcinată. Când a văzut că a rămas sărcinată, Agar a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Atunci Sarai i-a spus lui Avram, fie ca răul care mi se face să cadă peste tine. Ți-am dat-o în brațe pe slava mea, iar când ai descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Domnul să judece între mine și tine. Avram i-a răspuns lui Sarai, sclava ta este sub autoritatea ta. Tratează-o așa cum crezi că este bine. Sarai a subit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o în pustie lângă un izvor de apă, izvorul de lângă drumul care duce la Shur, și a întrebat-o, Agar, sclava lui Sarai, de unde vii și unde mergi? Fug de stăpâna mea, Sarai, a răspuns ea. Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te. Îi voi mulți atât de mult pe urmașii tăi, încât acea mulțime nu va putea fi numărată, a adăugat Îngerul Domnului. Îngerul Domnului i-a mai spus, iată că ești însărcinată și vei naște un fiu, îi voi pune numele Ismael, pentru că Domnul a auzit despre asupirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic, va fi împotriva tuturor oamenilor și toți oamenii vor fi împotriva lui. Va locui separat de toți frații săi. Agar a numit pe Domnul care i-a vorbit, Dumnezeul care mă vede, zicându-și, l-am văzut într-adevăr aici pe cel ce mă vede. De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai Roi. Ea se află între Kadesh și Bered. Agar i-a născut la Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael. Avram avea 86 de ani când Agar i l-a născut pe Ismael. Vi s-a întâmplat vreodată să vă rătăciți? În loc să urmăriți instrucțiunile GPS-ului, v-ați dat voi mai deștepți decât GPS-ul. Hai că știu eu o scurtătură. Ați luat-o pe un drum care vi s-a părut a fi mai bun, nu? Și într-o dată viața a devenit extrem de palpitantă, nu? Și nu mă refer neapărat la mașina care poate că a ajuns să rupă în două pe drumul accidentat pe care a crezut că faceți o afacere urmându-l, dar la temperamentul vostru care a săit în aer, da? Bineînțeles că v-ați enervat, probabil. Există o zicală că drumul cel mai bun este cel pe care îl știi. Spun șoferii. Iar scurtăturile în viață nu sunt cele mai bune alegeri. Geneza, capitolul 16, pe care doar ce l-am citit, ne prezintă o scurtătură pe care Avram și Sarai, încă se numeau în acest timp, o scurtătură pe care Avram și Sara aveau să o încerce, o alegere care avea să-i coste foarte mult. Și să le aducă multă durere și conflict, nu numai în casa lor, dar se pare că au adus conflict în toată lumea. Ceea ce jurnaliștii numesc astăzi conflictul arabo-izraelian a început exact aici. Și am zis, ce contează o decizie a noastră? Că doar suntem noi, nu? Poate spui, doar sunt eu, e viața mea. Și totuși, ce efecte poate să aibă o singură decizie din viața noastră. Exemplul acesta este mai mult decât istorie antică și de fapt ne dăm seama că este o istorie care are consecințe moderne. Încă până în lumea noastră de astăzi. Este o lecție extrem de importantă a umblării prin credință fără să obosim a așteptării lui Dumnezeu și împlinească promisiunile în viața noastră și prin viața noastră, în felul lui și la timpul perfect al său. Este importantă, deci. Exemplul lui Avram și al lui Sara în acest episod ne arată cât de periculos este să te bazezi pe înțelepciunea ta. În caz că nu știați. E foarte periculos. Primul episod din acest, sau prima fază acestui nou episod din viața lui Avram și Sara, pentru că erau împreună în această incursiune de a urma voia lui Dumnezeu pentru viața lor și cu viața lor, este așteptarea. Ați văzut? Avram spune aici, Sarai, soția lui Avram, nu-i născuse acestuia copii. Avem aici de a face cu un fenomen care se întâmplă sub ochii noștri în fiecare zi. Este vorba de presiunea pe care lumea o pune asupra noastră. În contextul în care se afla Avram și Sara aici, a nu avea copii, mai ales fiind șefa, da? Soția șefului de clan, era o mare pacoste. Era o rușine, de fapt. Și presiunea asta se pare că pur și simplu dura de 10 ani de când erau în țară aici și plus ce era mai înainte, vă dați seama, și era foarte grea. 85 de ani umbla, avea Avram, umbla de vreo 10 ani cu Dumnezeu în țara nouă în care l-adusese și deși învățase câteva lecții până acum, pe cum am văzut despre credință, se pare că lecția asta a așteptării de la Dumnezeu, cum spuneam și data trecută, este o lecție mai grea. De ce? Pentru că este mai lungă, în primul rând. Și ea ne pune în diferite ipostaze, ne testează, testele ei, acestei lecții, au de-a face cu tot felul de situații. Situația aceasta a presiunii lumii în care trăiește, a rușinii, a pur și simplu a așteptării din partea lui Dumnezeu. Doamne, ce faci cu mine? Că doar nu ai adus aici degeaba, ai un plan cu noi, ne-ai spus că o să avem moștenitor și uite că nu se întâmplă nimic. Dumnezeu îi promisese lui Avram și Sara un moștenitor. Dar nu ne-a spus când avea să nască, da? Și cum avea să nască. Și în perioada asta așteptării, cum spuneam, nimănui nu-i place să aștepte. E cineva de aici care îi place să aștepte în continuu. Câteodată așteptarea se înfrățește așa cu lene, dar știți, tot nu e bine, că când te lovește foamea, spre exemplu, tot nu-ți place să aștepți. În Evrei 6:12 spune acolo că prin credință și răbdare vom moșteni promisiunile. Prin credință și răbdare vom moșteni promisiunile. Dumnezeu are timpul lui perfect pentru toate lucrurile pe care vrea să le facă. Nașterea acestui copil nu era oarecare eveniment. Imaginați-vă, avea să fie un eveniment crucial care se lega de mântuirea, de planul lui Dumnezeu de mântuire al întregii omeniri. Pentru întreaga omenire nu era așa orice fel de copil, orice naștere, nu? Însă Sara, după vreme, a început să-și piardă răbdarea. Și oare de ce Sara? Citeam din nou, pentru cine știa câta oară pasajul acesta și vedeam, na, Sara, femeia. Da? Trebuia să o spun. Dar să știți că cei care, dacă este să nu ne grăbim să dăm vina, pentru că cel care este de acuzat mai mult aici, în niciun caz nu este Sara. O să vedem de ce. Dar apropo de întrebarea de ce, de ce Dumnezeu avea să întârzie așa de mult? Îi place așa să ne frece urzica în nas, cum spuneau un strămoș, dar, nu? Să ne dea așa peste nas, să ne facă, să ne tortureze? Nu. În Evrei 11:12, în acel capitol al erorilor credinței, cum mai este numit, îi spune că Dumnezeu a vrut ca Avram și Sara să fie morți. Din punct de vedere omenesc. Astfel toată gloria avea să aparține cui? Lui Dumnezeu. La vârsta de 85 de ani, așa cum o să vedem, Avram încă mai era potent. Da? Era capabil. La acest capitol și timpul perfect se pare al Dumnezeu încă nu venise. Avea să mai treacă încă 10 ani. Ca Avram să fie chiar mort. În Roman 4:20, Pavel spune că ceea ce este făcut prin credință este făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Și deci, practic, înseamnă prin credință, înseamnă să aștepți și să ajungi în momentul în care, pur și simplu, din omenesc, nu mai e nimic cu putință. Credința aceasta este o treabă grea, nu-i așa? E o treabă serioasă, e o treabă pe termen lung, este o virtute care ne pune așa la încercare și ne scutură de toate fasoanele noastre, ipostele noastre, da? O dovadă a umblării prin credință este dorința de a aștepta de la Domnul. O credință adevărată, autentică, de la Dumnezeu, sănătoasă. Prezintă aceasta, are această calitate de a vrea să aștepți la Dumnezeu. De ce? Pentru că crezi că Dumnezeu știe ce face. Ce are El este cel mai bun pentru tine și cu tine. Isaia spune la un dat în capitolul 28 că cel care crede nu se grăbește. Cel care crede nu se grăbește. Dar tocmai asta simțim în noi și bineînțeles că acesta e un impot din firea noastră, că nu avem răbdare. Pavel citează, de fapt, ce spune Isaia în Roman 10 cu 11 și spune oricine crede în el nu va fi dat de rușine. În ce context? În contextul în care aștepți și îți pierzi răbdarea. Dar spune, cine crede în el nu va fi dat de rușine, nu va rămâne de rușine. Și vedeți, spuneam despre presiunea asta în lumea în care trăim. Anumite lucruri lumea ne spune că trebuie să le avem și trebuie să le avem repede. Uitați-vă că țara noastră se duce de râpă exact pe acest continent. Nimeni n-ar răbdare să muncească și să aștepte. Să fie în ritmul sau în ritmurile de viață sănătoase. Și în cauza asta, scurtăturile adesea sunt pur și simplu încălcări ale legii, sunt încălcări ale drepturilor celor de lângă noi, bat jocură și furt, practic. Ori de câte ori începem să nu ne mai credem în Dumnezeu, începem să ne grăbim în direcția greșită. Și ajungem astfel să ne rușinăm de ce am făcut mai târziu. O altă dovadă a credinței autentice, pe lângă dorința de a aștepta pe Domnul să facă El ceea ce a promis, da? Este faptul că acționez pe baza autorității Cuvântului Dumnezeu. În Roman 10 cu 17, un verset cunoscut spune că credința vine în urma auzirii. Și auzirea asta este pe baza Cuvântului lui Hristos, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci acționez prin credință conform autorității Cuvântului Dumnezeu. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Asta a făcut pe cei din Evrei 11, acei oameni ai credinței, acei oameni obișnuiți să realizeze lucruri extraordinare. Nu că ei ar fi fost super oameni, nu. Ci pentru că au avut credință. Iar credința lor a așteptat pe Dumnezeu și a acționat doar când Dumnezeu a spus. Asta a fost diferența. Și realizăm că avem o alegere de făcut. O alegere dată aceasta bună. E bine să-L aștept pe Dumnezeu și să mă antrenez, să mă antrenez mintea și inima. Să am această dorință de a aștepta pe El, că El face mai bine. Nu trebuie neapărat să dau cu capul de pământ sau cu capul de pragul de sus, da? Ca să învăț că pot să aștept mai bine, mai bine să aștept la Dumnezeu. Nu trebuie să greșesc cu alte cuvinte. În ultimul rând, o altă dovadă a credinței autentice, o să vedeți lucrurile acestea, o să le punem în dreptul Avram și Sara, este faptul că Dumnezeu în timpul acesta îți poate da bucurie și pace. În Roman 15 cu 13 spune că Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți, ca să aveți nădejde din belșug prin puterea Duhului Sfânt. Deci cu alte cuvinte spune Dumnezeul nostru e Dumnezeu al nădejdii care ne dă bucurie și pace în timp ce așteptați cu răbdare. Da? Și asta vine Duhul Sfânt. Nu căutați în voi cu alte cuvinte, mi se spune aici. În ciuda conflictelor din jurul nostru putem să avem pace, putem să avem bucurie. Deci dacă îl punem pe Abraham și Sara în dreptul acestor evidențe ale credinței adevărate, se pare că ei în momentul acesta aveau să cadă la testul acesta, la un nou test al lecției așteptării prin credință. Dorința se împuținase de aștepta. Preocuparea pentru gloria lui Dumnezeu, o să vedem că la un dat n-a mai existat. Ascultarea doar de ce spuse Dumnezeu, pentru că în curând aveau să adauge, să vină cu planul lor, să-L ajute pe Dumnezeu. Și bucuria și pacea s-a dus. O să vedem imediat. Da? Dar ce se întâmplă în timp? Asta e un lucru care ne-a așteptat pe noi să ne gândim, să ne dorim să așteptăm pe Dumnezeu, să ne preocupăm de gloria Lui și să-L ascultăm doar de ce spune El. Ce ne spunea Iacov? Și apropo, hai să deschidem acolo Iacov, capitolul 1, să ne amintim cât de frumos se spune ce face Dumnezeu în timp ce așteptăm. Iacov, capitolul 1, versetul 2, spune, frații mei, să priviți sau să considerați ca o mare bucurie când vă confruntați cu diferite încercări. Ca de exemplu, ne-am pierdut răbdarea și lumea pune presiune pe noi. Că știți ce? Că încercarea credinței voastre produce răbdare. Dar răbdarea asta spune, trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți sau maturi, întregi, fără să vă lipsească nimic. Este expresie, definiția aceasta a maturității spirituale. Deci Dumnezeu, în timp ce Avram și Sara așteptau, el lucra la caracterul lor. Și așa face și la noi. Oamenii lucrează la destabilizarea noastră, că la asta se pricep. Și diavolul îi asistă. Dumnezeu însă, tu ai răbdare în mine, gândește la gloria mea. Fă doar ce spun eu. Și îți voi da bucurie și pace când așa. Dar eu te transform pe zi ce trece mai mult ca mine. A doua fază care ne conduce mai degrabă la titlul lecției de astăzi, devierea credinței, pentru că ei aveau să devieze aici de la planul lui Dumnezeu, este uneltirea, planul ăsta, cum vreți să-l numiți. Eu am numit uneltirea. Până în versetul 4, Sara o vedem aici în acțiune, da? Știa că nu putea avea copii, să prinsese până la urmă, da? Dar mai știa că soțul ei mai putea să conceapă copii, da? Și Dumnezeu îi spuse, și aștea foarte bine ce spuse Dumnezeu lui Avram, că el va avea un moștenitor. Însă nu fusese specific, se pare, în mintea lui Sara, cum avea să îi dea un moștenitor. Femeile au imaginație ce drept, da? Din punct de vedere logic, e clar că dacă ne uităm cum Dumnezeu se gândea la Sara, pe Sara a avut-o în planul său să-i aducă moștenitori, lui Avram. Însă trebuie să spunem așa, este un lucru periculos să încerci să-L ajungi pe Dumnezeu în planurile sale. E un lucru periculos, mă spunem o dată, să încerci să-L ajungi pe Dumnezeu în planurile sale. Adevărata credință se bazează doar pe ce spune Dumnezeu. Credința vine în auzire, auzirea prin cuvântul lui Hristos, acel cuvânt pur. Nu înțelepciunea omului, cum spune în Proverbe 3, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe ce? Pe înțelepciunea ta. Și dacă tot te uiți în căile tale și te uiți în timpul vieții tale, spune, recunoaște în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările. Adevărul este că nu s-a născut om care să asculte Dumnezeu și să-i pare rău mai târziu. Dar au fost, din păcate, o grămadă de oameni care s-au născut și care n-au avut răbdare și nu au ascultat și au început să vină cu planul lor prin planul Dumnezeu, sperând că oarecum Dumnezeu o să fie așa ca genii din lampa lui Aladdin și hai să trăiți. Ce vrei să fac? Da? Și au regretat. Și au regretat amarnic. Sara s-a gândit o seară și spune în versetul 2, poate voi primi copii prin Agar. Planul ei. Vedeți, nu a fost vorba despre așa îmi spune Dumnezeu. Nici pe care am spus, cred că Dumnezeu îmi îndeamnă, da? Nu, ea știa foarte. Poate voi, eu, primi copii prin Agar. Și de Dumnezeu vorbise lui Avram, lui Sara. Să-i fă asta o problemă? Poate fi o problemă. De observat este motivația Sarei. N-a fost pentru slava lui Dumnezeu, spuneam una din calitățile credinței adevărate este preocuparea pentru gloria lui Dumnezeu. Nu, spune, Domnul m-a oprit să am copii. Observați cum spune. Ei, ce simțiți aici? O bucurie nespusă, nu e adevărat? Pe cum? Mă preacă vecinele în fiecare zi. Stăpână, ce faci aici? Da? Și Domnul m-a oprit să am copii, spune, intră, spune lui Avram, soțul ei, te rog la slava mea, poate voi primi copii prin ea. Se vede nesiguranța, dar motivația e de subliniat. Preocuparea ei, poate voi primi eu copii. Din punct de vedere omenesc, e de înțeles. Dar noi nu avem capacitatea și nu avem nici dreptul acesta de a hotărî planul lui Dumnezeu, de a găsi cu cale să-L ajutăm pe Dumnezeu. De observat oful sare, da? Dezamăgirea, oboseala în așteptarea ei față de Dumnezeu. Vedeți, problemele noastre, trebuie să spunem asta, că învățam și data trecută. Dumnezeu e interesat de problemele noastre. Dar problemele noastre, deși sunt în interesul lui Dumnezeu, nu trebuie să le lăsăm să ne motiveze deciziile noastre. Mai spunem o dată? Deși problemele noastre sunt în interesul lui Dumnezeu, nu trebuie să le lăsăm să luăm decizii, să ne motiveze să luăm decizii în funcție de ele. Amânările lui Dumnezeu, spunea cineva, nu sunt nu-uri față de rugăciunea noastră. Dar Satana este cel care ne șoptește. Dumnezeu se reține așa din motive ascunse de a te binecuvânta. Nu vrea El. Dacă te iubi cu adevărat, atunci s-ar putea diferi cu tine. Vi se pare cunoscută șoapta asta? Geneza capitolul 3. A zis oare Dumnezeu? Înțelegem de ce e vorba de Sara aici. Pentru că e trucul ăla vechi și care mi se pare că merge. Dar a mers până la capăt. Asta e baiul. Faptul că Avraam a luat-o pe Agar ca a doua nevastă, din punct de vedere al legilor țării, vremurilor în care trăiau ei, era perfect legal. Oricine, orice stăpân, orice stăpână putea să facă lucrul ăsta legal. Să ia una din roabele, din țitoarele sale și să-l dea soțului să aibă copii, copiii fiind ai stăpânei întru totul. Și declarați moștenitori ai stăpânului. Da? Mai târziu, apropo de exemplu acesta, Iacov avea să ia neveste pe țitoarele soțiilor lui, pe Bilha și Zilpa, și au dorit copii. Avem vorba aia, tot neamul lui Iacov, așa s-a format, întregime, bineînțeles. Mai mult, o zi că pare că planul Sarei a funcționat, nu? Și asta face să fie mai greu, e mai grea lecția asta, cum spuneam. Să fie avut dreptate de Sara în planul ei. Dar nu tot ce este legal sau care pare că are succes este aprobat și de Dumnezeu. Da? Nu tot ce este legal și funcționează cu succes este voia lui Dumnezeu. Și asta e un lucru de subliniat, de ținut minte. Trăim într-o lume în care una din preocupările ei este aflarea, inventarea de noi metode pentru succes. N-ați văzut? E nebunia asta. Vin la seminarul ăsta că pa, ce avem noi aici nu a avut nimeni în viața vieților lor pe pământ. Dacă îmi spunea mie cineva, nu e nimic nou sub soare? Solomon se numea asta. Dar și planul lui Dumnezeu întotdeauna cele mai bune. Principiile lui. Dumnezeu nu avea niciodată, apropo, să aprobe căsătoria lui Avraam cu Agar. Pentru că a fost oarecum un fel de căsătorie. I-a dat-o soție, spune. Da? Dar Dumnezeu n-a aprobat niciodată. Îngerul Domnului o numește în versetul 8. Cum? O să dați? E foarte interesant. Sclava cui? Sclava Sarei. Mai târziu avea să fie numită această sclavă și fiul ei. O avea să spună chiar Sara. Nu avea să moștenească nimic de la Avraam. De ce așa? Pentru că ce nu este din credință, ce este? Este păcat. Asta spune Roman 14:23. Ce nu vine din credință, și acolo cuvântul este în convințare, și se referă la credința că Dumnezeu vrea lucrul ăla, spune, este păcat. Dumnezeu avea un plan mult mai bun pentru Avraam și Sara, mult mai bun decât planul lor cu Agar. Când ne uităm la Avraam și Sara și îi verificăm, cum spuneam înainte, cu cele caracteristice ale credinței adevărate pică la testul acesta. Că erau acele dorințe, acele caracteristice. Dorința de a aștepta. Preocuparea pentru gloria Domnului e cea mai importantă, da? Ascultarea de doar ce spune Dumnezeu și bucuria și pacea. Aveau ei, apropo de ultima trăsătură a credinței adevărate, bucurie și pace? Aveau să aibă bucurie și pace după acest plan minunat? Scriitorul George McDonald spunea așa, și avea dreptate, orice face omul fără Dumnezeu va ajunge să eșueze lamentabil sau va reuși chiar mai mizerabil. Adică va fi mult mai mizerabil reușind. Dar ce frumos, inteligent spus, zic eu. Ce face Dumnezeu, omul fără Dumnezeu, e o eșuare lamentabilă sau un succes din ăsta, dar care îl face să fie groasnic, mizerabil. Iată o a treia fază, apropo de ultima caracteristică pe care o menționam, a trăirii prin credință. Și anume, nu mai e pace și bucurie, conflictul. Când folosești înțelepciunea umană, când te dai mai deștept decât Dumnezeu, cu alte cuvinte, pe românește, da? Ajungi inevitabil la conflicte. Și adesea prezența conflictului, luptelor, este dovada sau rezultata ce? Înțelepciunii umane. Iacov, și vă rog să deschidem împreună la Iacov capitolul 3, uitați-vă cât de bine descrie el imaginea aceasta a înțelepciunii umane. Unde ne duce înțelepciunea umană? Iacov capitolul 3, versetul 13. Spune, cine este înțelept sau priceput între voi? Știți cum sună asta? O să vedeți că, context spune, mă, cine e mai deștept dintre voi decât Dumnezeu? Știți cum să răspundă întrebarea asta? Adesea spune, eu că m-am dat mai rotund decât eram pătrat. Și astfel spune, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciune. Însă dacă în inima voastră, uitați-vă la elementele acestea, aveți invidie, amărăciune, ambiție egoistă, să n-am eu copii. Să nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului. Adică ce înseamnă? Uitați ce înseamnă. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Căci acolo, deci uitați-vă la cele trei lucruri. Pământească, firească, demonică. Adică a lumii. Și o să observăm imediat cele trei elemente aici fiind dușmanii noștri. Lumea cu firea noastră pământească și cu diavolul. Ei merg împreună totdeauna, fac o gașcă super și desfătuitori. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, citim din nou, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel, însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi, uitați-vă, curată, pașnică, pace și bucurie, da? Blândă, ascultătoare, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie. Toate lucrurile ăștia, apropo, au lipsit în ceea ce avea să urmeze între Avram, Sara și Agar. Ce au făcut a fost groasnic. Și nu-i de mirare că și astăzi ne uităm la televizor și vedem rezultatele. Rodul dreptății este semănat de pace. În pace de către cei care fac pace. Deci, dintre toate problemele, conflictele care există în lumea asta, cele de familie sunt cele mai grele. Dacă Agar ar fi păstrat o atitudine smerită, nu? Că aici continuăm cu istoria, povestirea de aici. Lucrurile n-ar fi evoluat așa de rău, dar ea s-a mândrit, s-a uitat cu dispreț asupra stăpânii sale. Și imaginea asta, Apostolul Pavel o folosește prin a arăta că și noi facem la fel. Cum putem să trecem, spune el, de la trăirea prin Duhul la trăirea prin firea noastră păcătoasă. Uitați-vă, Galateni 3:3 e un verset care sigur v-au ținut de spune așa, sunteți chiar atât de nesăbuiți, adică neînțelepți, prostovani. Ați început prin Duhul, iar acum vreți să sfârșiți cum? Prin fire? Așa au făcut Avram și Sara. Au început prin Duhul, ascultând de Dumnezeu, au mers după porunca sa, după chemarea sa. Și acum au zis, stai puțin, Doamne, că nu te prea de descurci bine. Hai să te învățăm cum se face treaba. Poate nu spunem așa. Dar așa facem când zicem, spre exemplu, trebuie să știți în fiecare zi din Biblie, că mare omul timp, mai citim și noi duminica, că de-aia mergem la biserică. Sau chiar trebuie să, mă rog, nu, mai merg și la biserică sau să mai fac timp să merg și la o conferință sau mai știu ce. Uite, așa alegem și ne dăm deștepți, mai deștepți decât Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu care ne dă ocazii să creștem, ne dă principii pe care să le urmăm, obiceiuri de viață sănătoase, ne trezim că pur și simplu renunțăm la ele și bineînțeles că le înlocuim cu ce? Cu fițe. Cu păcate. Cu obiceiuri păcătoase. Avram și Sara au început prin credință, dar au continuat în momentul acesta prin fire. Au ajungând să experimenteze conflict și frustrare în familia lor. Dar să observăm bine un lucru și trebuie să sublinim un lucru ăsta. Conflictul dintre ei s-a datorat unui alt conflict. Care e ăla? Conflictul cu Dumnezeu. Pentru că Iacov, mai sunteți în Iacov, apropo. Ia uitați-vă în Iacov, într-o capitol, capitolul 4. Capitolul 4, versetul 1-10. Ce frumos descrie și data aceasta Iacov. Ăsta e ăla care ne freacă urze ca nasa, apropo de expresia asta care spuneam mai înainte. Ne spune exact realitatea, uitați, spune, de unde vin conflictele și luptele între voi? Despre frați, credință. Nu din acestea, din dorințele voastre care se luptă în mădurarele voastre? Voi doriți, dar nu aveți, ucide și râvniți, dar nu puteți obține, vă certați și vă ruptați, dar nu aveți pentru că nu cereți? Sau cereți, dar nu primiți pentru că cereți ce este rău ca să risipiți în plăcerile voastre? Adulteri sau curvari ce sunteți? De fapt, cuvântul este prea curvari ce sunteți. Este vorba de păcatul cui? Acelor care aparține altcuiva, dar își face de cap altcineva. Nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face dușman cu Dumnezeu. Și au vi se pare că degeaba spune Scriptura, Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi. Însă El dă un har și mai mare. De aceea Scriptura spune, Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți dă har. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, concluzia. Împotriviți-vă diavolului și va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El s-a apropiat de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inimile. Oameni cu două feluri de gândire, întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în tristare. Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. În mod concret, ce trebuia să facă Avram și Sara? Păi, trebuiau să zidească un altar, să se închină Dumnezeu și să-i comunice lui problemele. Doamne, arde pipota, nu mai pot, presiunile sunt mari, nerăbdarea e mare, îndoiala m-a apucat. Da? Și Doamne, de ce să nu facem ca psalmiștii cum aveau să facă? Doamne, mai, se pare că m-ai dezamăgit. Să-i spună ei supărarea lor, oful lor lui Dumnezeu. Și chiar după ce au păcătuit, fiți atenți, trebuia să se apropie de Dumnezeu și să mărturisească păcatele, să primească iertarea. Pentru că după ce te împași cu Dumnezeu, e mai ușor să te împași cu oamenii. Nimeni care a încercat lucrul ăsta n-a văzut că nu a găsit cu care că nu e așa. Primul pas în împăcarea cu alții este împăcarea cu Dumnezeu. Pentru că acolo sunt de obicei problemele. Ce au făcut ei? Păi în loc să se confrunte păcatele cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, să recunoască cu alte cuvinte, și unii față ceilalți, fiecare s-a întors împotriva celuilalt. Sara s-a întors împotriva lui Avram, e cam pe dos grădina Edenului, da? Înțelegi cum e treaba? Femeia! Aici a fost. Bărbate! Pe tine să cadă toată vina. Da? Sara s-a întors împotriva lui Avram și lui Agar, da? Pe când ea fusese cu ideea, ca să vedeți cum se întâmplă. E obositor, e adevărat. E neplăcut să ne uităm aici, dar așa facem noi. Așa, exact așa facem. Avram a cedat și el. Ce interesant este că Avram, știți cum am făcut? Cred că stătea așa. Iată, fă ce vrei cu ea. Nu-i treaba mea. Păi, ca de cu alte cuvinte, n-a fost ideea ta. Și a cedat rolul de lider spiritual în familie. La urmă, ca la început în grădină, apropo de grădina Edenului, Dumnezeu l-a considerat, l-a tras la răspundere pe cine, în primul rând? Pe Adam, da? Și avea să facă acel lucru aici. Pentru că el ar fi trebuit să o protejeze pe Agar, apropo, când s-a întâmplat faza aia, spune, ia-o, fă ce vrei cu ea. Și cum s-a întâmplat aici? S-a purtat ca un stăpân de sclavi. Chiar așa a fost atitudinea. Iar Dumnezeu niciodată nu e așa. De fapt, ce face Dumnezeu aici este absolut fenomenal. Este ieșit din comun până aici. Pentru că avem o premieră, apropo, a unui fenomen. El ar fi trebuit, Avram, să o protejeze pe Agar, că era însărcinată cu copilul lui. Dar el i-a făcut pe plac soției sale geloase. Agar, la rândul ei, ca să terminăm tabloul, a găsit ca soluție fuga de probleme. O soluție adoptată de chiar primii oameni din grădina Edenului, că tot menționam și comparam cele două exemple. Da? Au fugit. Și Avram a făcut același lucru când a fugit de foamete. Deci, se pare că e o practică la îndemână. Și astfel, episodul acesta, faza aceasta din episodul acesta al testării așteptărilor s-a încheiat și a continuat însă prin harul lui Dumnezeu cu altceva. A urmat faza asta a supunerii, pentru că Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu intervine, dar trebuie să delimităm bine cine și ce. Spunea că Iacov spune așa, avem trei dușmani. Firea, da? Versetul 1 din Iacov capitolul 4, dacă mai aveți cumva degetul acolo, puteți să urmăriți. În versetul 4, lumea, și în versetul 7, diavolul. Întrebarea este, cum putem să avem pace cu Dumnezeu dacă noi trăim în pace cu dușmanii? Ia ziceți. Întrebare de baraj. Cum putem să avem pace și să ne meargă bine și să avem binecuvântarea lui Dumnezeu, să avem bucurie și pace, dacă noi suntem prieteni cu dușmanul? Noi ne milă de firea noastră păcătoasă, când Scriptura spune răstigniți-o. Noi ne milă de lume, că ce zice lumea, că trebuie să fim în rândul lumii. Și ne milă chiar de diavolul, dându-l săracul vina pe el. E o milă de asta ciudată, da? Îl dăm vina pe el. Când noi suntem de vină, Iacov chiar așa spune în capitolul 1. Voi vă înșelați singur. Considerați că doar dacă ascultați cuvântul lui Dumnezeu și ne făcut nimic, este ok. În versetul 6-7, Din Iacov, apropo, tot acolo spune răspunsul: Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Avram și Sara au fost mândri și Agar a învățat exact de la ei și au fost cu toții mândri și dezastru a fost triplu. Că așa se măsoară dezastru în aventura mândriei. El se înmulțește cu numărul mândrilor. Deci, totuși, de ce credem noi că celălalt trebuie să-și ia tare mai întâi? Ce se va întâmpla? Matematic. Mai multă mândrie. Mai mult dezastru. Agar, primul lucru pe care Dumnezeu a îndemnat-o pe ea, pentru că s-a dus după ea, s-a supus lui Dumnezeu. Avem aici, în versetele 7 la 14, prima apariție din Scripturi a Îngerului Domnului. Care este, în care identificăm pe Domnul Iisus. Este una din preîncarnările lui Iisus în Vechiul Testament. Pentru că, poate mă întrebați, dar de unde știi? Păi uitați-vă, îngerul ăsta este un super înger și apare de multe ori în Vechiul Testament și este, de fapt, unul care are calitățile lui Dumnezeu. Spune în versetul 10 că îi voi înmulți atât de mult pe urmașii săi. Nu spune că Domnul spune că îi voi. Nu. Eu. Încât acea mulțime nu va putea fi numărată, a spus îngerul Domnului. Versetul 13, Agar îl numește Domnul. Agar a numit pe Domnul care i-a vorbit, Dumnezeul care mă vede. Zicându-și, l-am văzut într-adevăr aici pe cel care mă vede. Agar n-a avut nicio îndoială că a avut o întâlnire cu cine? Cu Dumnezeu. Acesta este un exemplu de, cum spuneam, de preîncarnare a lui Iisus în Vechiul Testament. Pentru că pentru a săvârși anumite lucrări importante, unice, speciale. Și faptul că Iisus Hristos a făcut o astfel de lucrare față de Agar, spuneam că este un lucru extraordinar. E o dovadă a harului și dragostei lui Dumnezeu extraordinară. Să vină Dumnezeu la tine, după tine, în pustie. Acum îngerul îi spune, sclava lui Sarai, ce faci? Cu alte cuvinte arată că n-a fost nicio aprobare apropo de ce se întâmpla între Avram și Agar. Da? Dar sfatul lui a fost în versetul 9 să se întoarcă la Avram și să îi se supună cui? Lui Sarai. Și a avea să facă lucrul ăsta. Și a fost un act de credință din partea lui Agar. Pentru că totul era foarte nesigur. Stăpânul ei putea să facă orice cu ea. Între versetul 10 la 16 vreau să observăm câteva lucruri. Ce avea Dumnezeu îi descrie ce se va întâmpla cu Agar și cu copilul care avea să nască. Uitați-vă versetul 10. Deși copilul pe care Agar avea să-l nască nu avea să fie moștenitorul lui Avram, Dumnezeu spunea vrea să-l binecuvânteze. Îi voi mulți atât de mult pe urmașii săi, încât nimeni nu a putea să numere urmașii, da? Foarte interesant. Un lucru pe care Dumnezeu îl repetă în Geneza 21, în Geneza 25, versetul 11. Numele copilului avea să fie Ismael. Dumnezeu aude. Ce frumos. Și Dumnezeu aude, pentru că mă uit astăzi între ismaeliți ce lucruri face Dumnezeu. Cum nu face pe niciunde pământul ăsta. Lucrări extraordinare. Dumnezeu încă îi aude. Versetul 12. Ismael avea să fie ca un măgar sălbatic, va fi, spune, împotriva tuturor oamenilor. Și toți oamenii vor fi împotriva lui. O descriere ca la carte a știrilor pe care le vedem, cum spuneam, la televizor astăzi. Ca un măgar sălbatic. Da? E împotriva tuturor și toți împotriva lui. Și spune că va sta separat. Unde stau ei? Păi unde? În nisip. În pustiu. Lucrul acesta s-a întâmplat în tocmai între Ismael și Isaac, și doi copii al lui Avram, între urmașii lui Ismael, arabii, și urmașii lui Isaac, evrei. Crezi frații au fost. Și sunt într-un fel. Și noi astăzi ne uităm la împlinirea acestor profeții al lui Dumnezeu. Deci, spre încheiere, putem învăța din experiența lui Agar, apropo, că se vorbește despre aici, experiența din pustiu al lui Agar, care a dus-o față în față cu Dumnezeu, și avea să învețe câteva lecții. Una, Dumnezeu este un Dumnezeu viu, care ne vede și ne aude. Agar l-a numit pe Domnul care i-a vorbit, spune versetul 13, Dumnezeu care mă vede. Imaginați ce a însemnat asta pentru Agar? Băi, era nimeni în drum. Nu era nimeni. Ea nu trebuia să fi fost în poveste. La una, stai să ne gândim. Ea era o păgână, da? Au moștenit de unde? Când a fost Avram în Egipt. Acolo, că era din Egipt. Da? Și totuși spune, Dumnezeu m-a văzut. L-am văzut într-adevăr aici pe cel care mă vede. Și nu e prima dată, apropo, nu e ultima dată, apropo, când Dumnezeu intervine în viața lui Agar și a fiului. Fenomenal. Asta e o lecție extraordinară. Dumnezeu este viu, ne vede și ne aude. Doi, Dumnezeu știe viitorul și pasă de cei care se cred în El. Dacă ne-am dat noi seama până unde a văzut Dumnezeu, până astăzi și până la sfârșit, că Dumnezeu încă vede și aude, El știe viitorul, îi voi binecuvânta. Pentru că Dumnezeu este în primul rând Dumnezeu al binecuvântării, nu al blestemului. I-a zis, bă, spun viața și moartea înainte, alege-mă deșteptul de viața ca să trăiești bine. Dar dacă nu, să știi ce te așteaptă. Și asta e imaginea de aici. Ca și concluzie, din punct de vedere uman, această deviere a lui Avram și a lui Sara este un mare eșec. Un mare eșec al vieții lor. Efecte dezastroase până astăzi, da? Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu, ghișe, nu e niciodată surprins. La pe neașteptate. Atunci când noi o dăm în bară, Dumnezeu nu poate fi oprit în așa vrea promisiunea. Cum o să vedem. Satan vrea ca noi să credem că neascultarea noastră față de Dumnezeu este un lucru atât de important, o lecție pe care mulți nu știu din păcate. Și ascultați-mă cu atenție ce vrea Satan. Trebuie să învățăm noi pentru noi și să spunem și la alții. Că cu siguranță îi vedem și pe alții. Satan vrea să credem că neascultarea noastră față de Dumnezeu este un eșec așa de mare încât nu vom mai putea niciodată să ne îndreptăm cursul vieții. Bă, dar de pe cât am văzut că au problema asta? Nu mai vrea. N-are ce să mai facă Dumnezeu cu mine. Mor tu. Păi ar trebui să mor, apropo, dacă e să spun ce spune Pavel. Să mori. Să mor față de Hristos. Da? Față de păcat și să trăiești pentru Hristos. Dar asta e o minciună. Dar Satan vrea să credem minciuna asta. Ne tot... Nu știți despre ce vorbesc? Păcatul ăla. Ăla care se ține ca scaiul de voi. Păi cum crezi tu că Dumnezeu mai poate face ceva cu tine? E o minciună. Pentru că Harul Dumnezeu este mai mare decât orice păcat și Harul Dumnezeu este restaurator față de orice păcat. Adevărul este că noi putem să ne mărturisim păcatele, să venim cu încrederea Dumnezeu nostru care este plin de har și de iertare. Nu așa spune tot evrei. Veniți cu îndrăzneală la tronul Harului, unde este mare nostru preot, Iisus Hristos, care a fost ispitit în toate lucrurile fără păcate. Știe slăbiciunile noastre. Spune, are milă de noi. Asta e adevărul. Apropo, vom suferi consecințele păcatului, ca să fac tablou întreg, să nu ziceți că v-am mințit. Dar Harul Dumnezeu ne va fi de ajuns. Nu? Harul Dumnezeu ne va fi de ajuns. Vom suferi consecințele când ne vom uita la știrile vieții noastre. Și ne va zice, da, păi n-am avut de lucru. M-am crezut mai deștept decât Dumnezeu. Dar Harul Dumnezeu ne este de ajuns. Să ne amintim de vorba asta lui George Morrison, care spunea în incursiunea noastră în primul 11 capitol din Geneza. Viața creștină victorioasă este o serie de noi începuturi. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru exemplul acest episod minunat din viața lui Avram, deși neplăcut când citim, dar este minunat pentru că putem să vedem în el cât de minunat este harul tău și îndurarea ta față de noi. Te rugăm să ne vorbești inima noastră, te rugăm să ne atingi inimile noastre și te rugăm că să ne ajuți să învățăm. Să învățăm că tu ești Dumnezeu care ne vede, care nu poate fi surprins și care are un plan întotdeauna, a cărui har este atot cuprinzător și ne poate ridica, ne poate aduce înapoi în voia ta și, ba mai mult, ne poate binecuvânta, pentru că este vorba despre tine, despre planurile tale, despre gloria ta, Doamne. Te rugăm să ne ajuți să alegem căile tale, pentru că ele sunt mai bune întotdeauna decât căile noastre. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.